यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण की पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 3 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये 2 दिन से अपनी बात चली, उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि अनेक जीवनों में ये जाता है तो ये रहता है निरंतर। अनेक अवस्थाओं में हम आए हैं तो हम निरंतर रहते हैं। बाल्य अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, अवस्था बदलती है। ऐसे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था बदलती है। ऐसे भूत, भविष्य और वर्तमान, ये काल बदलता है। कभी यहाँ रहते हैं, कभी हरिद्वार रहते हैं, कभी ऋषिकेश रहते हैं, तो देश बदलता है। ये सब बदलते हैं परंतु हम हरदम रहते हैं। क्या ये अनुभव नहीं है? बताओ, इसमें कोई संदेह है क्या? संदेह तो पूछो। अनेक दुनिया में जाने पर भी हम रहते हैं, अनेक अवस्था में हम रहते हैं, अनेक देशों में हम रहते हैं, अनेक समय में हम रहते हैं, अनेक वस्तुओं में हम रहते हैं, अनेक व्यक्तियों के संयोग वियोग में हम रहते हैं। तो हमारा रहना अखंड है। तो हम अपने में स्थित हो जाए तो अखंड है। ये सुख दुख दो आते हैं प्रगति के संग से। पुरुष सुख दुखा नाम भोगतृत्व हेतु रुचते। पुरुष है वो सुख दुख के भोगने में हेतु है। सुख दुख नहीं है, सुख दुख भोगने में हेतु है। सुख दुख तो बदलते हैं। आप रहते हो तो उनके साथ संबंध जोड़ने से सुख दुख भी होता है। और संबंध कौन जोड़ता है कि पुरुष प्रकृति स्थ ही भोगते। शरीर में स्थित होता है तब ये सुख दुख से संबंध जोड़ता है। अगर ये माने कि मैं शरीर में स्थित हूँ, अनेक शरीरों में गया तो शरीर में तो स्थित नहीं रहा, अनेक अवस्था में गया तो अवस्था में स्थित नहीं रहा, अनेक देशों में गया तो देशों के स्थित हम नहीं रहे, अनेक व्यक्तियों के साथ संबंध हो तो व्यक्ति किसी साथ हम नहीं रहे, अनेक वस्तुओं का हमारे वियोग हो तो अनेक किसी वस्तु के साथ हम नहीं रहे। ये बिल्कुल अनुभव है नहीं है। तो ये हमें के साथ रहने वाले नहीं है, हमें इनसे असंग है। वे असंगता का अनुभव होना ही मुक्ति है। इसको मुक्ति कहते हैं। असंगो ही एव अयम पुरुष। उपनिषदों में आता है कि ये पुरुष असंग है, किसी के साथ मिलता नहीं है। आप मिलना मान लेते हैं, अवस्था के साथ मान लें, वस्तु के साथ मान लें, व्यक्ति के साथ मान लें, देश के साथ मान लें, समय के साथ मान लें, तो आप मान लेते हैं है, वो स्वयं असंग है। असंग है तभी तो अनेक के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। अगर असंग न हो तो एक से संबंध तोड़ना तो जोड़ना कैसे होगा? सीधी सरल बात है ना, एकदम सीधी बात है, बिल्कुल अनुभव है ये। अब इनमें हमारे जो क्या आता है कि परिस्थिति बदलती है, कभी सुखदायी कभी दुखदायी, कभी सुखदायी परिस्थिति आती है कभी दुखदायी परिस्थिति आती है। तो सुखदायी क्या हम चाहते हैं वो मिल जाए तो सुखदायी हो गई, हम नहीं चाहते हैं वो मिल गई दुखदायी हो गई। ना कोई परिस्थिति सुखदायी है ना दुखदायी है। आप अनुकूलता मान लेते हैं सुखदायी हो जाती है, प्रतिकूलता मत मन की कल्पना से है। मान लो सुखदायी सुख हो गया, दुखदायी दुख हो गया। और सुख और दुख दोनों का सदुपयोग करने से हमें सुख दुख से अतीत जीवन मिलता है। जैसे सब देश कालों में हम रहते अलग रहते हैं, ऐसे सुखदेव से अतीत ऊंचा जीवन सुदो से वो जीवन मिलता है सुख दुख के सदुपयोग करने से। अब सदुपयोग क्या है सुख का? सुख मानो हमारे अनुकूल परिस्थिति है, ये सुख हुआ ना, तो अनुकूलता हो तो अनुकूल हमारे पास द्रव्य है, हमारे पास विद्या है, हमारे पास योग्यता है, हमारे पास वस्तुएं हैं, हमारे पास इन वस्तुओं के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना सदुपयोग है और अपना सुख भोगना ही दुरुपयोग है। कारण गुण संगोष सदस्य जन्म सु उस निज योनिया में जन्म होने का कारण सुख के दास सुख के दुख के साथ लिप्त होते हैं, ये संघ गुण संघ है ये, इसके कारण उस निज योनिया प्राप्त होती है। अगर शायद हम संबंध न जोड़े तो कैसे होगा? संबंध हम जोड़ते हैं तब होता है, संबंध रहता नहीं है। किसी अवस्था के साथ संबंध नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ संबंध नहीं है, किसी वस्तु के साथ संबंध नहीं है, किसी अवस्था के साथ संबंध नहीं है, किसी देश के साथ संबंध नहीं है, किसी काल के साथ संबंध नहीं है। सच्ची है नहीं बात? तुम्हारा बात सच्ची है ना? अब बोलो इसमें कोई बात को बोलो, ये सच्ची है ना? तो हम इन संबंधों से रहित है ऐसा आप अनुभव करो, और संबंधों से रहित एक रस अखंड मैं हूँ, ये तत्वज्ञान है। तत्वज्ञान कोई जानवर नहीं होता है, यही होता है। मैं असंग हूँ सर्वथा, किसी के साथ नहीं रहता कभी, ये साथ तो बनते बनते रहते हैं, मैं निरंतर रहता हूँ। तो आप निरंतर रहने में अपने स्थित हो जाए, ये मुक्ति है। इनके साथ मिल जाए ये बंधन है, इतनी बात है। बहुत सुगम है, इतनी कठिन क्या है सुख तो? क्योंकि संग तो बदलता है, बदलता है उसके साथ में आप असंग भी, ये तो बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ, इस वक्त मैं तो एक रहता हूँ, ये बदलते हैं, तो इसके साथ हमारा संबंध नहीं है। ऐसा अनुभव करो, ये बात मान ली, अब एकांत में इसका अनुभव करो कि वास्तव में इनके साथ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ ये नहीं है, बस ये मुक्त हो गया। अब आए सुख और दुख, तो सुख का सदुपयोग, दुख का भी सुख का अनुकूल परिस्थिति आई, तो अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उसमें क्या करो? दूसरों की सेवा करो, धन है तो धन से सेवा करो, बुद्धि है तो बुद्धि से सेवा करो, विद्या है तो विद्या से सेवा करो, योग्यता है तो योग्यता से सेवा करो, समय है तो समय का सदुपयोग करो, और सदुपयोग दूसरों की सेवा के लिए। दुरुपयोग क्या है? भोगना, अपने सुख दुख होना, या सुख दुख होना जन्म में दुरुपयोग है, ये तो सुख दुख ही नहीं हो गए। धन मिल जाए तो सुख ही नहीं, सुख क्या आ गया और चला गया तो दुखी हो गया, ये आने जाने वाले हमें क्यों दुखी सुख दुखी हो गए? रज्जब जी महाराज जा रहे थे दूसरे गांव, तो बीच में मूंज का रस्सा पड़ा था, किसी गाड़ी वाहन का गिर गया, तो उसको लेकर कंधे पर रख लिया, वस्त्री फैलाएगा, वस्त्र सुखाएंगे और मिल जाए तो उसे दे देंगे। अब मस्ती में नाम जपते हुए से भजन करते हुए चलते रहे, धीरे धीरे कसरत करके गिर गया। अब गांव पहुंचे, रस्सा तो गिर गया, रस्सा तो गिर गया, तो बोले कि पहले जैसो मन कर ले भाया, जब रस्सा मूझ का पाया न पाया। आए गांव से चले, वैसे गांव पहुंच गए, बीच में आया, बीच में गया, तेरा क्या गया? ऐसे बेटा आया बीच में मर गया, तो बीच में है, बीच में चला गया, अपने क्या गया? धन आया, धन चला गया, तो अपने क्या गया? अनुकूलता आई, चली गई, तो अपने क्या गया? इसके लिए मुक्ति, इसमें कठिनता क्या है? सुगमता जो मैं कहता हूँ, तो आप थोड़ा मजबूत होकर इस बात को विचार करे कि सुख दुख मैं नहीं हूँ, मैं क्यों हूँ? यह तो आने जाने वाला है, इससे बदलने वाला है, मैं क्या सुखी हूँ और क्यों दुखी हूँ? पुरुष सुख दुख नाम भोगते तो हेतु रुचि हेतु है, कौन के पुरुष प्रकृति स्तव भोगते, नहीं तो सब दुख सुख स्वस्थ, जहाँ सुख दुख में समान हुआ स्वस्थ हो गया, तो सुख का सदुपयोग क्या? उपकार का, दुख का उपयोग क्या है? कि सुख की इच्छा छोड़ देना। दुखी क्या होता है? सुख की इच्छा से दुखी होता है, और क्या अनुकूलता हो जाए ये जो चाहते हैं तभी दुखी होता है, अनुकूलता की चाहना नहीं करना, ये दुख का सदुपयोग है। तो सुखी कोई वही जीवन मिलता है, दुखी कोई वही जीवन मिलता है, एक चीज मिलती है। फिर सुख दुख दो भेद क्या हुआ, ना सुख साथ रहता है ना दुख साथ रहता है। सुख में उपकार करो और दुख में त्याग करो, सुख की इच्छा का त्याग कर दिया। अबे भूखा आदमी रहा, आज भोजन नहीं करेंगे तो सुखी हो गया कि नहीं? एक संत की बात सुने कि महाराज आज भोजन कहाँ करते हैं कि भिक्षा ले लेते हैं, कि भिक्षा न मिले तो भिक्षा में भिक्षा पा लेते हैं, भिक्षा न मिले तो भूख को ही पा लेते हैं। भूख को आज भूख का ही भोजन कर लिया, मन आज भोजन नहीं करेंगे। एकादशी का भोजन नहीं करे दुखी थोड़े होते आदमी, अन्न न मिले तो दुखी होता है। तो अपना अन्न नहीं मिला तो आज भगवान की इच्छा है भोजन नहीं करेंगे, फिर कोई घर भोजन करो नहीं आज नहीं करेंगे भाई, दुखी रहेगा दुखी रहेगा, सीधी बात है। भोजन मिलने से सुखी हो जाएगा। ये आप भोजन नाने जाने में रहते हैं, भोजन नहीं रहता है आपके बिना सड़ जाएगा। तो आप ऊंचे हुए भोजन नीचा हुआ, मान लेते भोजन बड़ा ऊंचे, हम जियेंगे ही नहीं भोजन बिना, तो भोजन से जी जाएंगे क्या? खाते खाते मर जाओगे, नहीं भोजन मर जाओगे तो हम अपना मूल्य क्यों बताएं? क्यों उसे बस भोजन मिले न मिले हम तो रहेंगे, भोजन मिलते हैं मरेगा नहीं कभी, हम तो रहेंगे। तो हमारा मूल्य अधिक हुआ ना, हमारी इज्जत अलग हुई सुख दुख से, रुपये पैसों से, संयोग वियोग से, जनता के मिलने न मिलने से, परिवार के होने न होने से, आदर के होने न होने से, प्रशंसा के होने न होने से, हम तो रहेंगे नहीं, हम तो अलग है ही। पर अलग अपना अनुभव करना हरदम ये है मुक्ति, चिपू जाना ये है बंधन। सुख दुख साथ व्यक्तियों के वस्तुओं के साथ चिपक जाना ये बंधन है। तो बंधन तो अपने बनाए हुए है, मुक्ति तो सहज है, ये बदलते है तो सहज है कि नहीं, इनसे अलग होना तो बदलते वो हमारा नहीं है। तो दुख संयोग भी हो, इसका नाम योग हो गया। और जहाँ समता में स्थिति हुई ये योग समझ तुम योग उचित है। आप परम इसमें कठिन क्या है, सावधानी जरूरत है, अपने सावधानी चिपके नहीं, सुख में रहे सिर चिपके अशुभ में, सावधानी साधना और साधना कुछ नहीं, सावधाना दिल में जागृत रही है बंदा। हेत प्रीत हरिजन करिए फल हरिय दुख दंदा, दिल में जागृत रहिए, जागता रहे ना अपना, हम तो ऐसे रहते हैं आने जाने वाले, इनमें सुख दुख हम क्यों है मुफ्त में। तो सुख का उपयोग है उपकार करना, दुख का उपयोग क्या है कि त्याग करना, सुख इच्छा नहीं छोड़ती। सुख का उपयोग करने में तो मेहनत होती है, किसी को पात्र समझे किसी को पात्र समझे, दुख के उपयोग पात्र पद कोई है ही नहीं, हमें है ही नहीं पास जयराम जी। ये बढ़िया चीज है, सुख दुख में दुख बढ़िया है, कितनी सुखम बात है, ये मुक्ति है। मुग्ध हो मुग्ध वन छूट गए, कैसे सुख दुख से अनुकूलता प्रतिकूलता से ठीक पे ठीक से छोड़िए, मुक्त हो गए। तो मुक्त हो गए नहीं, मुक्त है आप, बंधन तो आप जानकर करते हैं, मुक्ति स्वतः है स्वाभाविक है, और स्वाभाविक वो अपना आप है, उसमें क्या परिश्रम क्या होता है, उसमें सीधी बात है। ऐसा तो नहीं था कभी सुख आता कभी दुख आता है, तो आते जाने आने जाने वाला आगमा पाए नो अनित्य काम से ठीक सुख। तो सुख का उपयोग दुख का उपयोग क्या, तो सुखी आदमी को भी वही जीवन मिलेगा, दुखी को भी वही मिलेगा वो मुक्ति, दुखी को भी वही मुक्ति मिलेगी, सुख को भी वही मुक्ति मिलेगी। और सुख दुख भोगोगे तो बंधन हो जाएगा, अनेक जन्म भोगते रहे तो सुखी तो कोई रहते हुए तो जन्म गंवा दिया, फायदा क्या निकला, सुखी दुखी होने से मुक्त हो गया को फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, बहुत फायदा हो गया बड़ा। कितनी सुगम सरल बात, स्वतः सिद्ध बात है, ये कोई परिश्रम थोड़ा ही, ये तो निर्णय कर लिया अपना विचार निश्चय कर लिया, करना कुछ नहीं है, देना है, देना है, आना है, जाना है, अब निश्चित रहेंगे, निश्चिंत हो गए, स्वतः मुक्त हो गए, स्वतः स्वाभाविक ही मुक्त है ये। तो सुख दुख का उपयोग करना कर्म होगा और अखंड अपने मेरे में ज्ञान होगा, और अखंड अगर अखंड हम तो जिस ज्ञान से उसमें लग गए भक्ति हो, कितना सुख है। योगास्त्र योगाश्रय छोटे आनंद स्वाभाविक आनंद है, छोटे सिद्ध आनंद है। ये बदलने वाले हैं सुख और दुख और अवसर देश और काल हर व्यक्ति वस्तु सबका संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग, संसार का वियोग नित्य है। नित्य को पकड़ा मुक्ति हुई, अनित्य पकड़ा बंधन हुआ। यार परमात्मा का नित्य योग है उसको पकड़ा मुक्ति हुई, जन्म को स्वतः सिद्ध मुक्ति है स्वाभाविक। अब इसमें कठिनता आपको मालूम हो आप पूछो, इसमें और बात मत पूछना आपकी और बात मत छेड़ना, इस विषय में ही कठिनता मिलती हो, शंका रहती हो, संदेह रहता हो, बोलो किसी भाई के आप परमोश हो। स्वतः स्वाभाविक हम मुक्त हैं, स्वतः कितनी विचित्र बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी सज्जनता की शुकूर बात है। जो मुक्त होता है वो ही मुक्त होता है, बंधन होता है वो मुक्त नहीं हो सकता। बंधा मुक्त कैसे होगा, मुक्त है बंधन नहीं है तभी बंधन मिटता है, मिटता है वो नहीं है वो, अरे मिलता है वो जो है, मिलता वही है जो है और मिटता वही है जो नहीं है। है कैसे मिट गया, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव कैसे होगा और असत का भाव कैसे होगा। तो ये बंधन तो असत है, मुक्त सत है, सत का अभाव नहीं होता, असत की भाव नहीं होता, सत है सिद्ध है। इसमें से सावधान रहो, सावधान, पुरानी आदत खराब पड़ी हुई है सुख दुखी होने की, सावधान सुख दुखी नहीं होगा भैया, वो आदत बिठा हुई थी बात है, स्वभाव पड़ा उसी पर जाके तो भूल गए, हम तो क्या भूल गए, पुरानी आदत में आ गए, सुख दुखी हो गए, अपने सुख दुखी नहीं होना, अब तो सुख दुख से ऊंचा उठना है। बोले सुख दुखी होना बढ़िया है कि ऊंचा उठना बढ़िया है, बताओ बताओ ना, निर्विवाद सुख दुख थपेट आ गए, ये थपेट आ गए, ये थपेट आ गए, ये दोनों थप्पड़ रूच हो गया है। अपना सबका ध्येय यही है, अपना उद्देश्य यही है, मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है। अब संसार के सुख दुख तो होता रहता आता है, मतलब गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी हवा चलती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओला पड़ता है, कभी आंधी आती है होता है, कभी रात आती है, कभी दिन आता है। हम सुख दुख होते होते रहो, सुख दुख होते ही रहो, ये तो मिटेगा नहीं, आप तो बनती रहेगी, सुधी नहीं हो, मौज हो गया जो जो पूरा ये बर्द वही जो हर हाल में खुश है, मुझे मौज आनंद हो गया एकदम ठीक बात है। स्वतः स्वाभाविक कठिन कठिन करके कठिन करके घोख लिया, याद कर लिया, कठिन है कठिन है कठिन है, कठिनता क्या बताओ। सावधान रहो, इतनी भाई गफलत मत करो, प्रमाद हो गई मृत्यु हो, संसार ने कहा है प्रमाद ही मृत्यु है, प्रमादो अनवधान था असावधान था, वो प्रमाद प्रमाद ही मृत्यु है, मृत्यु तो है ही नहीं। धृतराष्ट्र का खबर आया तो विदुर जी ने कहा कहीं मृत्यु है ही नहीं, तो मृत्यु दुनिया मर गई, मृत्यु की मृत्यु है ही नहीं, तो कौन बताए। शांतचंद्र याद किए, स्वतंत्र ऋषि आ गए, कहते महाराज आपके तो मृत्यु नहीं, क्या मृत्यु तो है ही नहीं, प्रमाद ही मृत्यु है, प्रमाद करके छोड़ दे वो मृत्यु हुई, प्रमाद छोड़ा है तो प्रमाद ना हो किसका है, असावधानी का, असावधानी करी प्रमाद मिटा, मृत्यु मिटी, मृत्यु है कहा, प्रमादों में ही मृत्यु हो, प्रमाद ही है। शुरू से प्रमाद हो जाओ, कर्तव्य से प्रमाद हो जाओगे, भक्ति से प्रमाद हो जाओगे, प्रमाद मिट जाएगा। नहीं तो संसार से मुक्ति हो गई और भगवान से प्रेम भक्ति हो गई। मुक्ति दोनों का ज्ञान योग समय, कर्म योग समय, सेवा करने से मुक्ति हो जाए, अरे ज्ञान से आश्रम हो जाए तो मुक्ति हो जाए, अरे भगवान प्रेम हो जाए भक्ति हो जाए। कितनी सरल कीते सीधी, स्वतः सिद्ध बात है, स्वतः सिद्ध, कठिन तो बना भी नहीं है। अभी आप सुख दुखी हैं क्या? कोई दुख है भी तो दुख तो रहते नहीं, दुखी कोई रह ही नहीं सकता, दुख है नहीं। अरे सुख दुख के जोड़ी का सुख है नहीं, सुख दुख से ऊंचा आनंद वो नित्य है। उस आनंद में स्थिति करना, सुख दुख से रह करना, सुख दुख के समय के तो अलग अलग हो जाया जाए तो दो युद्ध आई जैसा, फिर पाप नहीं लगेगा, नहीं वो पाप होगा स्थिति। पाप तो राग द्वेष में लगते हैं, अनुकूल तो प्रतिकूल भोगने में पाप लगते हैं, समरण में पाप लगते हैं, नहीं वो पाप होगा स्थिति। असल कठिनता दीख है वो बताओ, पूछो आप कठिनता क्या हुई इसमें। हाँ जी बस समझ आ रही, फिर बाकी क्या रहता है? लगाओ तो आपने किया है, आप सब निमट जाएगा। लगाओ प्रकृति ने किया नहीं, संसार ने किया नहीं, किसी ने किया नहीं, लगाओ आपने किया आप छोड़ दो, और आप छोड़ दिया तो आप छोड़ दो, फिर आ जाओ नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसका सरल उपाय बताओ, बहुत सर बड़ा सीधा, सुखी हो तो ना ना ना ना ना ना नहीं, तो कहते ना ना ना ना, दुख आ जाएगा ना ना ना, कितना शुरू पाए बताओ, सुखी हो गया ना ना ना, सुखी नहीं होना, दुखी हो गया ना ना ना, कितना शुरू पाए, ये नहीं कर सकती हूँ ना ना ना मिटने वाला ही है ना दिया मिट्टी, इतनी सीधी बात है, सुखी हो गया ना ना ना, 10,000 रुपये मिल गया सुखी हो गया ना ना, सुखी नहीं होगा, 10,000 चला गया दुखी ना ना, ये आने जाने वाले हम क्यों दुखी, हम तो रहने वाले, आने जाने वाले हम दुखी क्यों है, घर पर आप रहते हो, कुत्ता आ गया चला गया, कुत्ता आ गया दुखी क्यों है, निकाल दो उसको, निकाल निकाल निकाल निकालो निकालो, ना सुख निकाल दुख निकालो, कितनी सुख बात है कि ना ना ना, ना सुखी होंगे ना दुखी होंगे, हम तो आनंद में रहेंगे, मौज में सुख दुख से अतीत आप है, सत गुणातीत ऐसा उच्चते गुणातीत है, आप गुणों का संग है ही नहीं, सब हो गए ना ना, हमें पसंद नहीं, ना सुख पसंद है ना दुख पसंद है, ना आप पसंद मत करो मुक्त हो जाओगे, सुख में पसंद करो तो फिर जाओगे, दुख ना पसंद करो तो ना पसंद पसंद नहीं, हम तो दोनों सुख से है भाई, सत्य ही हो आप, या तो सुख दुख बदलते हैं आप रहते हैं, सीधा अनुभव है, मौज होगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये कब तक गर्दन हिलाते रहेंगे हम? तो आपकी मर्जी, जब तक आप हटा एक बार पसंद कभी नहीं हटाएंगे, जरूरत नहीं, आपकी मर्जी, जितनी आपकी मर्जी हो जितने लाओ, आपकी मर्जी नहीं, हम तो नहीं दासा, नारियल अलावा है ही नहीं, ये आवे तो ना कहेगा है ही नहीं हमारे पास, फिर ना लाए क्या जरूरत है, आ जाए तो सुकून पर बताया, हमारे पास आते हैं नहीं, केवल आप मान ले तो आते नहीं, आते तो आपके पास चिपक जाता रह जाता, सुखी सुख ही रहता दुखी दुखी ही रहता, ऐसा रहता है क्या? तो आप तो सुख दुख साथी रहते हो उसमें रह जाओ, बोले नारे जरूर नहीं, ये तो सुगम से सुख उपाय बताया है, सुख दुख ऊंचा सुख दुख से ऊंचा होते का बिल्कुल कुछ नहीं समझता, वो भी यू कर सकता, बाड़ी क्यों करता है ना ना करें बच्चा। हनुमान जी ने कहा कि माँ ये फल लगे जो कहूँ, राक्षस बहुत है, ग्रास कर जाए खा जाएंगे देव को। अंदर घर माता मोई ना राक्षस घर नहीं था हमारे। अगर तुम सुख हो तो माँ तो छोड़ा किस खाने राजी होगी। माँ का स्वभाव है छोड़ा कुछ खा ले बस माँ खुश हो जाए। तो राम जी को याद कर जाओ मयूर फल खाओ खटा मत खाना सुधा कंठ खराब हो जाए। नहीं जाओ मधुर फल खाओ। राक्षस आए बड़ा रूगड़े उठाकर पट गया हनुमान जी ने बड़ा रूगड़ा पट उखार वो ही अस्त्र बने शस्त्र। तो मान के देव ना ना ना बेटा राक्षस खा जाएंगे। इनकर भयन माता मुझ ना है माँ जी माँ मेरे को भय लगता। तो राम जी ने आदि फड़काओ मोर से मुझे भय नहीं होता माँ खुश हो जाए। अरे मारने लगा है तो उन्हें का मतलब ये कि हमारी माँ बैठी माँ का बगीचा है माँ की चीज बनाना चाबे का अपना अधिकार है। तुम बदलने वाले कौन तुम जब बैठे तो ही थे तुम तो आते जाते हो हमारी माँ थी यहाँ बैठी इसमें मालिक तो माँ है माँ से पूछ लिया और किसे मुझे बताओ कैसी मौज की बात है। माँ ने कहा बेटा खाओ खाओ ठीक नारायण नारायण नारायण नारायण आनंद हो गया।